أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. د دې آیات د ما قبل سره مناسبت د دې مخکې کوم الله جل جلاله دا حجاب او د پردې تذکرہ وکړه چې کوم الله جل جلاله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د تلاوت په وخت کې نبی علیہ السلام او د کفارو په مس کې وګرځولا د پاره د دې چې د نبی علیہ الصلات والسلام له ضرر ورنکی. ورپسې الله جل جلال هو د یو بل پر دې ذکر کوي نو الله فرمایي وجعلنا علی قلوبهم او مونږ زول د په زړونو د دې باندې اکنتن فردا فردیم ګرځولې دي اکنتن فردی ولې ان يفقهو د دې د بارا چې دی په قران باندې پوي نشي نو الله یې مونږه په سبب د عناد او په سبب د کفر او په سبب د سرکشه د دې باندې جدی الٹا پیغمبر ته ضرر ورکول غواړي هدایت قبول نه غواړي د دې کفر دمر وخت نو الله وي مونږ د دې د منشا کار کړی دی مونږ د دې پزلون باندې پرده ګرځولې دا چې دې په قرآن باندې پوه نه شي ځکه الله سخی ذات ته هر چا داغه شی ورکړي چې د چا زغوري نو د دې گمراهی وخه دا نو الله جل جلاله د دې پزلون باندې پرده ګرځولې دي چې دې په خبره په قرآن پوه نه شي وفی اذانهم او الله فرمای په وګونو د دې کې وکرن مانع د دنواله ده د اوریدو د حق نه نو دا پرده په زړونو باندې څنګه ده د دې کې بیت او تفصيلات سره صحیح علم د دې الله تعالی او یا په وګونو کې درنواله د دې حقیقت سره حقیقت باندې الله کوي هم مقصد ظاهر دی دا د قران مظهری لیکل گویا کې او معجزه ده چې څوک د هدایت طالبي نو د قران دا معجزه ده چې وته وکیږي نو هدایت ته ملاويږي او زړه متاثرږي اسوګي په خپل کفر او په عناد باندې رواني نو کدا قران او ریم او غوتم دي نو نه په زړه باندې اثر کوي او نه په غوګړو باندې هغه خلګي بلکې الله فرمای ولوا على ادبارهم نفور د دین بیا څه کوي تیخته کوي نو مزری دا قران یې اجاز ذکر کړي د دې مثال د باران دی باران که په فصل باندې وریږي پیدا ته ملایوي او کبډیران باندې وری نو بدوی سیوا کوي نو دا باران نقصان نه دی نو دا قران نقصان نه دی دا د اغې خپل نقصان دی خبر هم ځان درا لگا نو دا د الله د دې سره زید او عناد نه دی خدا په سبب د سرکشه او د کوپر دی نو دا کینای دا بس مانع دی د دې په ظلم باندې اثر نه کوي د دې په وګونو باندې حق ناوری حق نه قبلې او نه اوري او وجه ورپسې کویا کې بیانې وجه ولي دا الله په ولي پر دیوالی دی اولی په وګونو کې درنواله الله فرمایي و اذا ذکرت ربك في القران وحده هر کله چې تد الله جل جلاله تذکرو کې په قران کې आवाज نو ولوا على ادبارهم نفورا دی والی کې په خپل شاګانو باندې تیخ تکون کې نفرت کوي نو دید الله د وحدانیت سره لګینا داغه نه تیخ تکي نو چې کله داغه نه تیخ تکي نو د دې وجه الله جل جلاله د دې په زړونو کې پردې او په وګونو کې درنوار ګرځولې نو نه حق اوري او نه ازل قبلې بیا دې دې کې یو خبره یا ساده یو دا آیت وجعلنا على قلوبهم او یو آیات هغه د سوره النحل تبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصار او یو رستو سوره جاسیه 15مه سیپاره کې افرئیت من اتخذ الهه هوا دا به نبی علیہ الصلات والسلام مبارک وی او د دې په ذریعه سره به نبی علیہ الصلات والسلام د کفارو نه محفوظ ک نبی علیہ الصلات والسلام به موجود وو نو د هغه په نظر باندې به نبی علیہ السلام ناراضه ادری راوی د دې حدیث حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ نو ما دا د شام یو سړی ته دا واقع بیان کړ او هغه د رومیانو خوا کې او دا هغه سره سکه الت تلم او باقاعده د هغه په نظر باندې هغه نه راته محفوظ ودنه امام زالبی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې مې واقعې ذکر کړې بلکې امام قرطبی یو وخت تفسیر یې لیکلی تفسیر قرطبی وته وي دا ولر سی عالم تیر شوی دی هغه په خپل باندې هغه وې دا آیاتونه بلکې هغه ور سره د سوره یاسین آیاتونه یاسین والقران الحکیم فهم لا یبصرون ګوري دا آیات د سوره النحل د سوره جاسیه او د سوره یاسین دا سلور وړ آیاتونه اونځس چون کې نه سو کال مسلمانانو پاګې باندې حکومت کړې دي اسلامي حکومت اوس وی سانو موجوده هغه موجوده هغه دغه وته ویل کې سپین چې وته ویل کې سپین په دې باندې مسلمانانو نه سو کال حکومت کړې نغوي دغل تکي دشمن او دشمن با تاویده را تاویده کله منصور سره خوا کې پما باندې دشمن راغ مخامخ را روانو دوه کسان ویزو لگی نمدا سلور والا ازای آیتون دا آیتو نحل والا جاسی والا سورت یاسین والا دا ماوی را لازم آخوا کی تیر شو بیا واپس شو ویوی چیر دا شیطان و یا پیره و انسان خونو حالانکه ما دا اغی خبر اوری دی خدا اغی نا اللہ جل جلال ہو زد دی آیتون کو برکت بانی محبوس کن نو ٹولو کی دک کا مطلب رو دی وجعلنا من بین ایدیم سد سد دیوال دو دلته کې الله پر مه الحجاب فردا نو دي کې الله جل جلاله دا غسر هي چې کله انسان سخت کې گیر شي او دشمن پر راشي او د په حق باندې ځان محفوظ کړي نو چې دا وې دي کې برکت د الله جل جلاله ا دې کې نو مطابق دا انسان دا غي د سترګونه محفوظ کی او محبوب کی الله فرمایي نحنو اعلم بما يستمعون دی او قران ته وګي دي قران ووري وقو تکید خو الله فرمای نحنو اعلم من تا ډیر خبر درا بما د اغه طریقې یستمعون به چی دی اوریدل کی په سبب داري باندې زیادت طریقې د ټوک را قران پورې ټوکی کوي استهزاء کوي د قران نه انکار کوي نحنو اعلم بما یستمعون الله وی مونږ ډیر خبر ویو بما په طریقې باندې یستمعون چې دی اوری به پاره سره از یستمعون الیک په هغه وخت کې چې دی وګ لګی تا دا هغه طریقه مون ته معلومه چې طریقه دې استعمال الله وي په دې پوي و از هم نجوا په هغه وخت کې چې دی پټه مشورې کوي پټه مشورې کوي د حق د وخلو د پاره د حق د خرابولو د پاره الله وي په غیم پوي از یقول الظالمون زکه دا ظالمان دا کافران مشرکان دی پدی پټو مشورو کې نوای مگر سوی ایتتبعن تتبعون الا رجلا مسورا کچری تاسو د دې سړی اتباع کوئ تاسو به داسې سړی اتباع کوئ چې هغه جادوګر دی داغه باندې جادو شوی دی مسحور دی مجنون دی لیونه دی کچری د دې تابعداري کوئ نو دا به داسې سړی تابعداري کوئ چې مسحور دی سحر زده دی سحر پښوی دی مجنون دی لیونه دی سحر سره لیونه شوی دی نو الله وی منتخب ده دې ته زجر زور نه وای الله وی منتخب ده چې دې په کومه طریقه غوندي ا منتخب ده چې دې پټه مشورې کوي نه دې په پټو مشورو کې سوې دا خبره کوي کړه ته تابعداري کوي نو دا دې مسور سړی تابعداري کوي نو دا زور نه ده الله وی منتخب ده مطلب دا رہے چې نه پټه مشورې د حق د وخلو د پاره کول پکار دي او نه قران ته په طریقې د استهزاء او د ټوکو او د تخذیب وخت کې خدل پکار دي او کدا غسی وګو تک دی نو الله به بیا په ظلم باندې پردې لګي او بیا مزید الله جل جلاله زرن ورکی انظر کیف ضربو لکلم صلی دعوت تو پلین کې ډېر سخت را دي اوسنه زمانه دعوت او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې کوم کړي پاګی ډېر لوی انبیاء ته مشکلات راغلي دا څومره الله چې بیان کړو مخکنه ورپسې نورم بیانې انظر کیف ضربو لک الامثال اللہ پیغمبر تو وی تو سوچو کا کیف ضربو لک الامثال دیس تعالی پر سنگ مثالونه بیان کله وی ساحر دے کله وی جادوگر دے کله وی کاهن دے کله وی شاعر دے کله وی معلم دے دا غلام سره کینی را کینی دا قران و تا غخول دے کله وی مجنون دے کله سو یو کله سو انظر کیف ضربو لک الامثال پیغمبر سوچو کا اوورا سرنگ بیان ایتا دا پردار کا پیرانو مشرکان مثالونا کل سوئی او کل سوئی نو اللہ پرمائی فضلو دی طولو کی دی خطا دی طولو خبرو کی دی گمرا دی او خطا دی فلا یستطیعون سبیلا دی طاقت نلری خپل صلاحیت ختم کر دی دی طاقت نلری سبیلا دا حق لاری دی دمرا زد و عینات کی دی او دمرا اترازات پتا بندے کئی چې بهر حال دوی د حق د لارې خپل صلاحیت ختم کړی دی نو دوی د حق لارې طرف ته داغه طاقت هغه نه لري نو دا معنا شو او یا دا معنا دوی طاقت ځکه نه لري چې الله جل جلاله د دوی د ضد او د عینات د وجه الله جل جلاله د دوی په زړونو باندې پردې ګرځولي د دوی وجه نه دوی طاقت نه لري سبیلا د حق د لارې وقالوا اذا كنا او دی وای اذا كنا هر کله چې شو مونږه عظاما ادکی ورفاتا او ریزه ریزه نو ائنا لمبعوثنا ای خامخ مونږ به پاسول شو خلقن جدیده په پیدایش نوی سره نو یا ساته په مکه کې یو دا غټه غټه خبرې وی یو خو هغه انسان نبی نه منو دا قران ډک دی بار بار یو مسله د رسالت وا اغی مسله در قیامت وا قیامت نه من او یو مسله د پاسیدو دوباره جوان د دین اغی منکر د قران کې الله بار بار ذکر کړي نزل تم د باز بعد الموت بار کې د اغی اشکال ذکر کړي او پیغمبر ته الله ویلو چې دا وته وای غ جواب ذکر کړي نو الله پرمای دی منکرینو د حشر د مشرکان د مکی د ایذا خبره کوي ایذا کنا عظاما ورفاتا هر کله چې موږ مل شو اډوکی شو چوره چوره شو نو موږ به دوباره پاسول شو الله جواب ورکړي کول وای پیغمبره کل کونو حجارتن شی کانی او حدیدا یا اسبن نو شاید خو امر دی حکم دی نو دا حکم تکلیفی نه دی امر نه دی چې تاسو دا څه شی دا د انسان په طاقت کې نه دی دا ته حکم تفریزی وي بل فرض الله پرمای دی ته وای بل فرض کتاسو سشه کانی شه او حدیدن یا اسپن شه او خلقن یا دس مخلوق مما یکبرو پی صدورکم چه اگر دیر لوی وی پسینو دستا سکوی دستن الوی ددین الوی شه حیات نکبلی یعنی اسپن داسی او شیره چه اگر حیات نکبلی استاسو پر ذهن که دجون او دروح دکبلولو نا دا یو داسی شیره چه بلکل نکبلی اوس په نداز یو شه د استاد په ذهن کې حیات او ژوند نه قبلای الله پر مایک د دین یو بل مضبوط شه استاد په سینو کې وی تاسو هغه پرس کې که اغا شه استازو پزین کی او مضبوط شه چه ده بلکل جوان نکب لی نو که تاسو اغا شه نو بیابم اللہ جل جلال ہو تاسو پاسی نو اللہ پرمائی پی عمر تجیو تا دا خبرو که کداشه شه ده زن نجوڑ که چه بلکل پرس که تاسو چه دا سه شه ده نجوڑ شه چه اغا جوان نکب لی دا خو اڈو که ده یوزل پی جوان تیر شه بیاب پیرا شی ریزا ده بیاب پیرا شی دا په زه پر د ولوي ک کانی شه یا اوس پنی شه یا د دین یو مضبوط شه چې ستاسو په ذهنونو کې ژوند نه قبلې بیا به ندی بسوي نو پس یقولون پیغمبر دا ته بدی زرد په جواب کوي مې یعیدنا د دې ګټه نه بیا موږ سوکې عاده کوي موږ جو پیدا کوي د دې بل مخلوق نه چې مضبوط ته حیات نه قبلې سوک موږ دوباره کوي د دې اوس پنی نه موږ سوک جوړی بیا نو ایتو ته جواب ورکا اوس د جواب ټیم راغی قلو اے پیغمبر الذی فطرکم اغزاد چه تاسو پیدا کریے اول مرزل پا اول کرت اغزاد بم پیدا کئی اوس خو کان اشتام مخ کی اس نوی اوس خو اس من اشتام مخ کی اس نوی اوس خو اڈو کے اشتام مخ کی اس نوی اوس خو دے اچوری اور ازشتا مخ کی اس نوی نو چه کلے پا اول زل پیدا کرے نو اغزاد با دی دوبارہ پیدا کئی قلو اے پیغمبر الذی فطرکم اول مرہ پیدا کوي بم اغه ذات چې پیدا کړی په اول کرت پس یون عیدون الی کروسهم زرد چې دی به حرکت ورکی سرونو تا اصل چې خبره انکار کړي د سر داسي کی هغه عیدت پکې واکشه الګ داسي وی کړه عیدت پکې واکشه دا دې لاس وی وی د سر وسره مخوځي نو الله پیغمبر ته وی پس یون عیدون الی کروسهم دی به او خوځي تا ته زرد چې حرکت ورکی د تکذیب او د انکار په طریقه باندې رؤوس مخبل سرونو تا یا تعجبن به حرکت ورگی ګور انسان له الله یو انداز ورکړي دا ګړی یو بل سره اشاره خبره کوي د اشارو د استهزاء یو طریقې سره وسره مخاندي د انکار بل طریقې بل شان اشاره د تکذیب د انکار د استهزاء یا د تعجب د حیرانتیا اشاره وګړي دا بل څنګه کوي هو بهرحال د دې خبرې د دې منکر دي نفسین عذون الیک رؤوسهم زرد چې دی به حرکت ورکی تا ته پیغمبر خپل سرونو ته به تور تعجب استهزاء تکذیب او انکار و یقولون متاهو او تا باندې به بل اشکالو کی و یقولون دی بو وی متاهو کله بیدا بلا خلق مشوره کم نسو کرا پاسې لگا الله ری ما پیو کی بعد ټیم کې پښتانه وای وي مړه د اخرت نسو کرا غو پته به دیو لګي دلته راتلش ته دینا خبرم ځان درلا دلته راتلش ته دینا دلته په مخ کې باندې تللی خبرم ځان درلا کله وسوک د اخرت نه راغلی نه دا خبر غلط ده نو پیغمبر تم الله فرمای و یقولون متاهدی په جواب کې چې بلا خلق مړه ده متاهدا بکله دا پاسې دل دوباره پیدا کول نقول وای پیغمبر عسى ان يكون قريب د چوی د پاسې دل قبرونو نه دوباره ژوند کېدل قریب نږدې دا سلری خبره نه پیغمبر علی السلام الله قیامت ته نږدې را لګل پیغمبر علی السلام به د دوه ګوتی ونیسل زمو د قیامت مثال الله سره بس دې لګ مخ کې راغل او قیامت ما پسې دي نقول وای پیغمبر قول وای پیغمبر عسى ان يكون قریب د چوی د باس د قبرونو نه پاسې دل دوباره ژوند کېدل قریب نږدې یوم یدعوکم او په هغه ورځ باندې چې الله تاسو را اوبلی نو پتستجیبون بحمده تاسو به الله ته جواب ورکوي بحمده سره د حمد د الله نه نو دا ټول کو مسلمانان پاسې او کافران پاسې ابتدا کې چې کله د الله طاقت ویني او تر قیامت پورې دا ټول انسان را پاسې دا ټول انسانان را پاسې نو ټول بد الله حمد وای او دا الله تسبیح وای کافران به وای او په داسې وخت کې به وای چې بیا به دې ته حمد او تسبیح پیدا نو ور کوي نو الله فرمای فتستجیبون بحمد تاسو بیا الله ته جواب ورکوي د قبرونو نه ډایرک را پاسې بحمد سره د حمد د الله نه ته جواب نه مراد دا چې الله اډرو کی نو بیا به مګی دانی چې تاسو به پاتې کېږئ ډایرک په الله جل جلاله تاسو د قبرونو نه را پاسې اسرافیل علیه السلام داغه په جبه باندې چې کله تاسو ته نه داوشي نو تاسو به ټول د قبرونو نه را پاسې د الله حمد وای اپا دې شو حدیثو کې جدار راځي چیوا یا وای یا قران کی سورۃ یاسین کی راضی چیا وای لنا من بعثنا من مرقدنا هذا هلاکت زمون د پرا چې مونږه چاره پسولې دې قبرونه نو مسلمان به په ابتدا کې احمد وای په انتها کې به محمد وای نبا په مخ کې یری نبا په رستو یری او کافر چې له اول هو چې حیران شي چې را الله منه دې منلې او پیر به احمد موي او دا سر نه بخاری سنډي دا به موي چې یا وای لنا من بعثنا من مرقدنا هذا هلاکت نرز زمون د پرا مونږه چاره پسولې دې خپل د او د کېدو زنه د دې قبر نه هغه مونږه چاره پسولې نو کافر به یو ټیم کې حمد هم وای او بیا به هلاکت هلاکت چي وای زکه چې داغه د پر روان څه شه ده هلاکت ده ها خو به هر حال دغه حمد دته دغه ټیم کې پیدا نه ورکی وتظنون الله تاسو به ګومان کوي الا بستم الا قليلا چې تاسو درن نه دې تیر کړي په دې قبر کې الا قليلا مگر لګون دي نو دا ګومان به کوي دغه الفاظ به وي قران کې راځي یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا او مسلمان بسوی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن یہ حدیث ہوئے بیا ترجمہ کرو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر میں اخبرنی جبریل جبریل علیہ السلام ما تخبر را کہ اخبرنی جبریل اللہ الہ الا لا الہ الا اللہ چی دے دا کلمہ چی دا انا سل المسلم عند موتہی دا د مسلمان لپاره انس او اطمینان ده په وخت د مرګ ده کې و په قبر هی او په قبر ده کې و هی نه یخرج من قبر هی او په کم وخت کې چې ده د قبر نه راوځي او بیا جبرئیل السلام وته یا محمد لو ترام حين يقومون من قبورهم اے پیغمبر کچره تعالی دی لوي چې په کم وخت کې دی راوځي د قبرونو نه د دې پر راوځي او د سرونو نه بخار سنډي او چې لا اله الا الله والحمد لله وین مخونو به سپین شي او بل طرف ته کافر دی نو هغه به وی حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ افسوس دی ارمان دی چې ما کوتاهی کړی د الله په دین کې او مخونه به تکتور شي خبرم ده او بل روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پرمایل چې بلا اله الا الله بنغ وحشت وی د مرګ په وخت کې نه د قبر په وخت کې او نه د نشر په وخت کې وای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی دا دی زغی تبورما او هغه د خپل سرونو نه خارسنډي او دا آیات وای چې الحمدلله الذی تعریف دې راغزاد د پرا اذهب عنا الحزن چې زمونه تکلیف لري ګو او کافران بدغه چې وی چاره پسلو حسرت ته افسوس ته امو خو اس وخت نه تیر کړي مونږه خو لغون ته کې وخت هغه تیر کړي دي وجعلنا الله ويمنگر ذول دي على قلوبهم فزلنا ذي باندي اكنتن فردي ان يفقهوا هدا چه پوين شي دي قران باندي وفي اذانهم فهو غن ذي كي وكرم درن والدي واذا ذكرت فوق كي چتيات كي ربك فلن كي خپل بالقران فقران كي وحده يوازي واللو دا کافران والیگی علا دبارهم پشاگان اخفل بانده نفورا تیخ تکون کی نحنو آلم واللہ ویمون دیر خپویو بی ما پا غطریک دی استعزاو دا تقذیبو یستمعون بیهی چی دی اور ادل کی پاگی سرا غوگ دی پاگی سرا اس پاگ وقت کی یستمعون ایلے کا چی غوگ دی تا تا او مون کو ایو و اس پاغ وقت کے هم نجوا چی دی مشورک ان کی اذ یقول الظالمون پاغ وقت کے چوائی دا ظالمان مشرکان ان تتبعونا تازو تابداری نکوائی کچری دا دی پیغمبر تابداری موکلا الا رجل اما سورا مگر دیو سلیلی ولی سیر شدہ انظر اگورا سو چکا کئی فضربو سنگ بیانی دیس لکا استاد پارا الامثالا مثالونا فضلو پس دی خطا شوی دی فلا یستطیعونا پس دی طاقت نلی سبیلا دا حق دلاری وقالو او دیوائی ایزا اپا آغا وقت کے ایزا آیا آغا وقت کے کننا چی شمونگا ایوام لڈو کی ورفاتن او ریزا ریزا اینا لما بوثونا ایکن المنگا با پاسول شو دوبارا خلقا جدیدا پا پیدایش نوی سرا قل جواب ورکا پیغمبرا کونو شای حجارتن بالفرس کانی او حدیدا یا اسبلا او خلقن یا داس مخلوقو مما دغ مخلوقاتنا یک برو فی صدورکم چی اغا دیلوی پسی نوستا سکی د قبولیت د حیات او د جوننا نو فس یقولون زر جدی بوای جواب کې مَن یعیدنا نسوک بمندو بارا پیدا کئی قلو آئے پیغمبر اللذی آزاتو فتورکم چی پیدا کریتا سو اول مرتن فاولزل فس یعیدونا پس زر جدی بحرکت ورکی ایلائی کاتا تا رؤوسا امسرو نخلوتا انکارن او تعجبن و استیزان ویقولون او دی بوای متا او دا بکلی قلو اے پیغمبر اسا ای اکونا قریب دے چیوی دا باس او پاسی دل قریب آنیز دے یا والاولین یا خرلا خرین یا قوت المتین یا رحمت ساکین کریم اخدای زم گزلون حدایت والا کی یا اللہ زم وگون حدایت والا کی کریم اخدای من قرآن تکین یا اللہ کریم اخدای زم دے قرآن سر محبت پیدا کی کریم اخدای دا حشر کی دم مضبوط کی یا اللہ دا حشر بارک دا غلط کی دینا چلته نو سو کرا غلی دی داګه بارکه غلط سوچونه او فکرونه کریم خدای مونږ اوساته یا الله تزمن راضی شپل رضا نصیب کی وصلی الله تعالی